أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. سورة المؤمن مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 60ویں نمبر پر ہے. سورۃ الزمر کے بعد نازل ہوئی ہے. اور ترتیب کے اعتبار سے 40ویں نمبر پر ہے. سورۃ الزمر کے بعد ہے. یہ سورت ترتیباً اور نزولاً دونوں سورۃ الزمر کے بعد ہے. نزولاً 60ویں نمبر پر اور ترتیباً 40ویں نمبر پر ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نفی شفاعت قہری ذکر فرمائی کہ اللہ سے کوئی بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو اس صورت میں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس صرف ایک اللہ کو تنہ تنہا پکارو، اپنی حاجت روائی اور اپنی مشکل کشائی کے لیے. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ترغیب للقرآن ذکر فرمائی تھی، تو اس صورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت ترغیب للقرآن سے فرما رہے ہیں. گزشتہ سورت کی آیت نمبر 75 میں عرش کے فرشتوں کی اللہ عرش کے فرشتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا تھا. تو اس سورت میں 7 اور 8 نمبر آیت میں عرش کے فرشتوں کی دعا کا تذکرہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو دعا کیا کرتے ہیں، تو اس دعا کا تذکرہ جو ہے اس صورت میں ہے. گزشتہ صورت میں آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا، بل اللہ فاعبد، بلکہ خاص اللہ کی بندگی کرو. تو اس صورت میں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں مخلصین لہ الدین، اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو. گزشتہ سورت کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جب قرآن آیا تھا تو کچھ لوگوں نے قرآن کی تکذیب کی تھی، بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا، قرآن کے جھٹلانے والوں کا تذکرہ تھا آیت نمبر 59 میں. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں وجادلوا بالباطل، صرف جھٹلاتے نہیں بلکہ جھگڑتے بھی ہیں. گزشتہ سورت میں آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا جب اللہ کا عذاب آئے گا ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تو اس سورت کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہیں ہوگا من حمیم کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی چھڑانے والا بزور و زبردستی، یطاع کہ اس کی بات مانی جائے. گزشتہ سورت کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو بےمان لوگوں کے دل جو ہے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں. تو اس سورت کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ولو کرے حل کافرون، اگر کافر توحید کے مسئلے کو برا بھی جانتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر بھی آپ ان کی بات کو نہ مانیں. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرے حل کافرون، اگر کافر لوگ اس کو برا ہی کیوں نہ جانے پھر بھی ایک اللہ کو پکارو اخلاص کے ساتھ، کہ صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. یہاں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے بیان فرمایا تھا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی راستہ دکھلانے والا نہ ہوگا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرعون کی مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ فرعون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا ڈرایا، اسی طرح رجل مومن نے کتنا ڈرایا، مگر وہ اپنی گمراہی سے باز نہ آیا، اسی گمراہی پہ جو ہے وہ ڈٹا رہا. یہاں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے بیان فرمایا تھا الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، آیا نہیں ہے اللہ غالب ذی انتقام بدلہ لینے والا؟ تو اس صورت میں اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ نے جو ہے رجل مومن کا بدلہ لے لیا، موسیٰ علیہ السلام تو السلام کا بدلہ لے لیا کہ لوگوں نے ان کی خلاف ورزی کر دی فرعونیوں نے، وہاں کب آل فرعون بے آل فرعون سوء العذاب 45 نمبر آیت میں، امتیازات سورت سورت ممتاز ہے کہ سورت میں اللہ رب العزت طریقہ تبلیغ بیان فرما رہے ہیں ایک نئے انداز سے، سورت ممتاز ہے آیت نمبر 7 اور 8 پر کہ جس میں عرش کے فرشتے قرآن والوں کے لیے جو ہے دعائیں کرتے ہیں، سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 19 پر اللہ رب العزت فرماتے یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں، سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 26 پر فرعون کی اس بات پر کہ فرعون نے کہا چھوڑ دیجئے مجھے، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، سورۃ ممتاز ہے رجل مومن کے تفصیلی واقعے پر آیت نمبر 28 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، تفصیلی واقعہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے رجل مومن کا کہ فرعون کے ساتھ جو مناظرہ اس نے کیا ہے، تو اس کی تفصیل جو ہے آپ انشاءاللہ سنیں گے اس سورت کے اندر، سورت ممتاز ہے آیت نمبر 83 پر کہ جب بھی انبیاء کرام آئے تو باطل پرست اپنے علم پہ جو ہے وہ خوش ہوئے کہ ہمارے لیے اپنا علم جو ہے وہ کافی ہے، ہمیں آپ کے علم کی کوئی ضرورت نہیں، سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 60 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھ ہی سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مقصد صورت سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نفی شرک فی الدعا بل ادلت العقلیہ ون نقلیہ, نفی شرک فی دعا بل ادلت العقلیہ ون نقلیہ, اور ساتھ ہی سورت کے اندر اللہ رب العزت طریقہ بتلا رہے ہیں تبلیغ, مسئلے کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت سکھلا رہے ہیں, بتلا رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے دو سورتیں قرآن کے اندر گزر چکی ہے اسی مضمون پر, جو ہے نفی شرک فی دعا پہ دو سورتیں گزر چکی ہے قرآن کے اندر. کون سی سورتیں تھیں جس کے اندر یہی مقصد تھا نفی شرک فی دعا؟ جی آگے دوڑو پیچھے چھوڑو, آگے دوڑو پیچھے چھوڑو. دنیاوی بات بھی آپ سے بھول جاتی ہے کبھی, کسی کے اوپر جو ہے آپ کے پیسے ہیں کسی سے بھول چکا ہے, خدا کی قسم 10 روپے بھی نہیں بولتے آپ, بھولتے آپ. لاکھوں اور ہزاروں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور یہ قرآن ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے غیر ضروری سمجھا ہے, بس آتے ہیں یہاں پر واہ واہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں تو فرصت نہیں ملتی گھر کے اندر کاپی کھول کر اس کے اندر لکیریں کھینچنے کی. نہیں کیا ہم جو ہے کاپیوں کو کھول کر جو ہے اس کو ذرا دیکھ تو لے اس کے اندر کیا ہے؟ مجھے تو آپ کے دیکھنے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ اپنی کاپی کو کھول کر اس کے اندر لکیریں کھینچ لیں. یہاں پر ایک دوسرے سے فٹ لیا جاتا ہے. دو سورتیں جو ہے آپ نے پڑھی تھی, ایک سورت الرعد. سورہ رعد کے اندر مقصد تھا نفی شرک فی دعا بالعدلۃ المتنویہ, قسم قسم دلائل سے اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو ذکر کیا تھا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, غائبانہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اس پر اللہ نے جو ہے دلائل ذکر کیے تھے متنویہ, قسم قسم دلائل. پہلے باب کے اندر 5 قسم کے دلائل جو ہے وہ ذکر کیے تھے. خالق لکل شئن ہو اللہ, عالم بکل شئن ہو اللہ, حافظ لکل شئن ہو اللہ, متصرف فی کل شئن ہو اللہ, کلہم منقادون للہ. تو 14 نمبر آیت میں اللہ نے دعوے کو تفریح کر دیا, لہو دعوت الحق, کہ خاص اسی اللہ کے لیے پکار ہے برحق. دوسری سورت جو ہے وہ قرآن کے اندر اسی موضوع پہ آپ نے پڑھی تھی, اس کا نام تھا سورت الانبیاء. سورت الانبیاء کا مقصد کیا تھا؟ نفی شرک فی دعا بے احوال الانبیاء. وہاں پر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی حالات ذکر کی تھی. انبیاء کرام کی جو ہے وہ حالات ذکر کی تھی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا, زکریاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا. تو اس کے بعد خلاصہ ذکر کر دیا, انہم یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, کہ صرف 2-3 کا تذکرہ نہیں بلکہ انبیاء کرام کی پوری جماعت ہر حالت میں جو ہے صرف ایک اللہ کو پکارنے والے تھے. تو یہ تو تیسری سورت جو ہے وہ قرآن کے اندر اسی موضوع پہ آ رہی ہے, نفی شرک فی الدعا بالعدلۃ العقلیہ والنقلیہ. یہ سنت جو ہے بطور تفریح اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں گزشتہ چھ سورتوں پر. گزشتہ چھ سورتوں پہ یہ سورت جو ہے بطور تفریح ہے, نتیجے کے طور پہ ذکر رہا ہو رہا ہے, یعنی گویا کہ چھ سورتوں کا نتیجہ ہے. کون سی چھ سورتوں کا؟ سورہ سبا سے جو مضمون چلا رہا ہے, سورہ سبا کے اندر جو ہے اللہ نے مسئلہ ذکر کیا تھا نفی شرک نفی شفاعت قہری, کہ اللہ سے کوئی بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. سورہ فاطر کے اندر اللہ نے اسی دعوے پر دلائل عقلیہ ذکر کیے. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے اسی دعوے پر دلائل نقلیہ بھی ذکر کیے. سورہ صافات کے اندر اللہ نے عز المصطفین ذکر کر دیے کہ تم کہتے ہو ہمیں چھڑائے گا, وہ تو خود عاجز ہیں. سورہ سعد کے اندر اللہ رب العزت جو ہے مضمون کو ترقی دے گئے کہ عاجز نہیں بلکہ تکالیف اور مصیبتیں ان پہ آئی, بل امتلو بالمصائب. تو سورہ زمر کے اندر خلاصہ, وہاں پر دعوی توحید ذکر کیا. تو اس سنت کو جو ہے بطور تفریح کے اللہ نے ذکر کیا ان چھ سورتوں پر. اسی وجہ سے چودہ کے اندر چودہ نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے فدعوا اللہ, فا کو داخل کر دیا گیا. فا جو ہے یہ تفریح کے لیے آتا ہے, یعنی گزشتہ سورتوں پہ اس سورت کو بطور تفریح کے ذکر کیا کہ جب آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ جان لیا کہ کوئی اللہ سے چڑانے والا نہیں ہوگا, خود عاجز ہے, تکالیف ان پہ آئی ہے, دلیل عقلی دلائل نقلیہ عقلیہ, تو پھر ایک اللہ کو پکارو نا. اللہ کے سوا جب سب عاجز ہے سب محتاج ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارو, غیر کو تم کیوں پکارتے ہو؟ غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ایک اللہ کو پکارو. فدع اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. تو یہ سورت اس کے اندر وہی مسئلہ ہے نفی شرک فی الدعا, مگر یہ سورت جو ہے گزشتہ چھ سورتوں پہ اللہ نے بطور تفریح کے ذکر کیا. تفریحان اس کے اندر جو ہے اسی مسئلے کو اللہ نے ذکر کیا. تو قرآن کے اندر یہ تین سورتیں ہو گئی, سورۃ الرعد, سورۃ الانبیاء اور سورۃ المومن, جن تینوں کے اندر یہی مسئلہ ہے نفی شرک فی الدعا, مگر جو فرق تھا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ان تین سورتوں کے اندر فرق کیا تھا. اس سورت کے اندر دعوی ذکر فرما رہے اللہ رب العزت آیت نمبر چودہ میں, فادعوا اللہ مخلصین له الدین آیت نمبر ساٹھ میں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھ ہی سے مانگو میں قبول کروں گا تمہاری حاجت کو, قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو. اور تیسری مرتبہ دعویٰ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 65 میں, هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین له الدین. تو تین مرتبہ اسی ایک سورت کے اندر یہی مسئلہ ذکر ہو رہا ہے, فادعوا اللہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, فادعوہ ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. یہاں سے جو آخری حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ سبا سے, کے اندر جو ہے 12 ابواب ہے, یہاں سے تیسرا باب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ تیسرا باب پہلے باب کے اندر دو سورتیں تھیں, سورہ سبا, سورہ فاطر, سورہ یاسین. دوسرے باب کے اندر تین سورتیں تھیں, سورہ صافات, سورہ سعد اور سورہ زمر. تو یہاں سے تیسرا باب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر سات سورتیں آپ کے سامنے آئے گی. سات سورتیں, سورہ مومن, سورہ حامیم سجدہ, سورۃ الشورا, سورۃ الزخرف, سورۃ الدخان, سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاحقاف. یہ سات سورتیں جو ہے یہ تیسرا باب ہے, اور ان سب سورتوں کا مقصد ایک ہی ہوگا, نفی شرک فی دعا بالعدلت العقلیہ والنقلیہ. ان تمام سورتوں کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوگا, یہی ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. جو اس سورت کے اندر مسئلہ ذکر ہوا, باقی اسی مسئلے پہ 11 شبہات جو ہے ان سورتوں کے اندر ذکر ہو رہے ہیں. 11 شبہات جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں انہیں سورتوں کے اندر. تو اس باب کے اندر مرکزی جو مضمون ہے وہ کیا ہے, نفی شرک فی دعا. غیبانہ ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو, اور اس پر جو اعتراضات وارد ہو رہے ہیں 11, تو اسی باب کے اندر وہی 11 شبہات, ان کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں. انسان سنتوں کو ان کی ابتدا جو ہے لفظ حامیم سے ہو رہی ہے. ان سورتوں کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے, اسی وجہ سے ان سات سورتوں کو علماء کرام حوامیم سبع کہتے ہیں. حوامیم سبع یعنی سات وہ سورتیں جن کی ابتدا حامیم کے لفظ سے ہو رہی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لِکُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ سَبْعٌ. ہر چیز کا جو ہے ایک نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ, اور قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے یہ کس میں ہے؟ حوامیم میں ہے. قرآن ہر چیز کا جو ہے خلاصہ ہوتا ہے, ایک نچوڑ ہوتا ہے, مرکزی خیال ہوتا ہے. اور قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے یہ کن صورتوں میں ہے؟ حوامیم میں ہے. یہ سات صورت, اور ان تمام صورتوں کا خلاصہ جو ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 14 میں ہے, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فدعوا اللہ مخلصین له الدین, کہ بس پکارو اللہ کو مخلصین له الدین, خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے دین کو, اپنے پکار کو. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ برا جانے اس کو کافر لوگ. تو یہ پورے قرآن کا جو ہے کیا ہے؟ خلاصہ ہے. یہی مسئلہ, فدعوا اللہ مخلصین له الدین, کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اور اسی مسئلے کو سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے. یہی مسئلہ فادعوا اللہ مخلصین له الدین سورہ فاتحہ میں بھی ذکر کیا ہے ایاک نستعین میں. اسی وجہ سے قرآن کا خلاصہ حوامی میں سبا ہے اور حوامی میں سبا کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ کس میں ہے ایاک نستعین میں. یعنی پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے پورے قرآن کا خلاصہ ایاک نستعین میں ہے کہ خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیرے سوا کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لکل شیء. تو یہ کیا ہے حوامی میں سبا سات صورتیں جس کی ابتدا ہا میم کے لفظ سے ہو رہی ہے. ہا میم تنزیل الکتاب. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت طریقہ تبلیغ کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں ایک عجیب انداز سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابتدا میں تنزیل الکتاب. اے لوگو تمہارے پاس جو ہے ایک خط آیا ہے. کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ. اے لوگو تمہارے پاس جو ہے ایک خط آیا ہے. اور خط کی قدر و قیمت جو ہے یہ کس پر انحصار رکھتی ہے؟ یہ سینڈر پر. جس نے بھیجا ہو جس نے جو ہے اس کو جو ہے بھیجا ہو تو اسی پہ انحصار کرتی ہے. اگر خط لکھنے والا جو ہے وہ اونچا آدمی ہے تو اس کی خط کو جو ہے لوگ قدر و قیمت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور اگر خط بیچنے والا کوئی معمولی آدمی ہے تو آ گیا اگر پڑھ لیا پڑھ لیا, اگر نہیں پڑھا تو بس فرصت ملے گی تو تبھی جا کے پڑھو. موبائل پر میسج آتی ہے تو اگر کسی جو ہے اہم اور ضروری دوست کی طرف سے ہوتا ہے تو فوراً بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے. اور اگر روٹین کے میسج کرنے والا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جب فرصت ہوگی تو پڑھ دوں گا. تو ہر خط کی جو ہے ان کی قدر و قیمت یہ بھیجنے والے پہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے مسلمانوں اے لوگوں تمہارے پاس بھی جو ہے ایک خط آیا ہے مگر کس کی طرف سے؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے. کون سا اللہ؟ تو اللہ رب العزت فرماتے العزیز جو غالب ہے سب پر. اگر تم عاجز ہو تم کمزور ہو تو یہ عزیز ذات کی کتاب ہے, یہ تمہیں جو ہے غالب کر دے گا, ہر کسی پر غالب کر دے گا. کوئی آپ پر جو ہے وہ غالب نہیں ہوگا, برتری لینے والا نہیں ہوگا, سبقت لے جانے والا نہیں ہوگا تم پر. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور بہت سی قوموں کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. جس نے اللہ کے کتاب کی قدر و قیمت جو ہے وہ پہچانی تو ان کو اٹھاتا ہے, اس پر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی قرآن کو جو ہے اپنا امام بنا دیا, ان کو اٹھاتا ہے, اور اس نے قرآن کی جو ہے قدر و قیمت نہیں کر دی تو ان کو اللہ رب العزت ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. تو اعلی عزیز غالب ہے اور اعلی علیم جو ہے وہ جاننے والا ہے, جس نے جو ہے اللہ کے خط کی جو ہے وہ قدر کر دی ان کو بھی جانتا ہے, اور جس نے اللہ کے خط کی جو ہے وہ بے قدری کر دی تو ان کو بھی اللہ جانتا ہے. تو اعلی علیم, تو اس قرآن کو اٹھانے یہ جو ہے آپ نے سیکھ لیا, علاقے میں لے جا کر جو ہے اس کو اٹھا لیں گے اور لوگوں کو کہیں گے اے لوگوں تم جانتے ہو یہ کیا کون سی کتاب ہے, دیوبند مولانا کی کتاب ہے, بریل مولوا کی جو ہے مولوی کی کتاب ہے, اسی طرح جو ہے وہ پنچپیری وہابی مولوی کی کتاب ہے, آرمی یا اجمی مولوی کی جو ہے وہ کتاب ہے, تو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو اللہ کی کتاب ہے. تو لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے, اس کا بھیجنے والا جو ہے وہ کون ہے, جس کا اتارنے والا کون ہے, عزیز ہے, غالب, سب پر غالب. اگر اس کی جو ہے قدر و قیمت کر دی, اس کو مان لیا, اس خط کو مان لیا, اس کی قدر کر دی, تو غالب ہے تمہیں اونچا کر دے گا, تمہیں عزت کے مقام پہ جو ہے وہ یعنی فائز کر دے گا, اور اگر اس خط کی جو ہے بے قدری کر دی تو اللہ غالب ہے تمہاری ذلت اور رسوائی پر. العلیم جاننے والا ہے. اگر اس خط کی جو ہے تم نے قدر کر دی تو اللہ جانتا ہے تمہیں, اجر و ثواب سے نوازے گا. اگر اس کی جو ہے بے قدری کر دی تو اللہ علیم ہے جاننے والا ہے تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. آگے جو ہے ذرا صفات سنتے جائیے جس نے کتاب کو بھیجا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے غافر الذنب بقابل التوب, غافر الذنب بخشنے والا ہے گناہوں کا, تمام گناہوں کو بخش دے گا. 40 سال کی گناہ, 50 سال کی گناہ اگر اس خط کی جو ہے وہ قدر کر دی, اس کو جو ہے وہ مان لیا, اس میں عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی تو غافر الذنب ہے, گناہوں کو جو ہے وہ بخشنے والا ہے. وقابل توب, وقابل توب, آ کر توبہ کر جاؤ کہ اللہ جو کر دیا وہ کر دیا, آئندہ اس طرح نہیں, آپ کی کتاب کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو توبہ کرو, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتے تو شدید العقاب, سخت عذاب والا ہے, سخت سزا کے اندر تمہیں مبتلا کر دے گا. اگر تم کہو کہ میں تو لاچار ہوں, میں تو غریب ہوں, میں تو محتاج ہوں, تو زد طول, بڑی نعمتوں والا ہے, بڑا نعمتوں والا ہے, تمہیں نعمتوں کے اندر چھپا لے گا, مالا مال کر دے گا. لا کلو من فوقہم ومن تحت ارجلہم, اوپر نیچے سے جو ہے نعمتوں کے اندر چھپا لوں گا. اللہ رب العزت فرماتے لنزلنا علیہم برکات من السماء والارض, اوپر نیچے سے خیر اور برکت کے دروازے ان پہ کھول دوں گا. زد طول, اگر تم کہو لاچار ہوں تو اللہ رب العزت فرماتے زد طول, تمہاری لاچاری کو جو ہے وہ دور کر دے گا, غربت کو دور کر دے گا, اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا. اگر تم کہو میں عاجز ہوں, کس طرح جو ہے میں پیر کا مقابلہ کروں, مولویوں کا مقابلہ کروں, سیاسی لیڈروں کا مقابلہ کروں, تو اللہ رب العزت فرماتے زید طول, بڑی قدرت والا ہے, تمہیں جو ہے وہ قادر کر دے گا, تمہیں قدرت سے نوازے گا, طاقت سے نوازے گا. مسئلہ اس کے اندر کیا ہے, اللہ نے جو خط بھیجا اس کے اندر مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, کیوں بھیجا ہے, لا الہ الا ہو, کہ اس مسئلے کو تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں, کوئی اولاد دینے والا, کوئی برکت ڈالنے والا, کوئی عالم الغیب, کوئی بگڑی بنانے والا, نہ آسمانوں کے اندر کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, نہ فضا میں اور نہ زمین پر, نہ زمین کے نیچے, نہ ماضی میں, نہ ابھی, نہ آئندہ, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں. اس میں جھگڑا کون کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اس میں جھگڑنے والے کون ہوں گے؟ کافر لوگ. اس میں کون لوگ جو ہے وہ جھگڑا کریں گے؟ جو کافر ہے. خط کے ماننے سے جو ہے وہ انکار کون کریں گے؟ اس میں جھگڑیں گے کون؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, کافر لوگ. کس طرح جھگڑا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے جادلو بالباطل, باطل دلائل کے ساتھ جو ہے اس میں الجھنے کی کوشش کریں گے. یہودیوں کے اقوال, عیسائیوں کے اقوال, اسی طرح جو ہے گمراہ فرقوں کے اقوال, موضوعی روایات, اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑے اقوال, منجور کے اقوال, اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ کیا قرآن والوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑیں گے, حق کو جو ہے وہ کیا دبانے کی کوشش کریں گے. مقصد ان کے جھگڑے کا کیا ہوگا؟ لیدہدو بہ الحق, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے حق کو دبائے. مقصد کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ حق کو دبانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے, کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ حق قرآن جو ہے وہ دب جائے, توحید کا مسئلہ جو ہے وہ لوگ اس سے جو ہے متنفر ہو جائے. اے لوگوں, تمہارے پاس ایک خط آیا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کون سا اللہ جو عزیز ہے؟ کون سا اللہ جو العلیم ہے؟ اگر اس خط کی قدر کر دی, اس کو مان لیا, غافر ذنب, تمام گناہوں کو بخش دے گا. اگر پہلے جو ہے اس خط کی نافرمانی کر دی, آئے توبہ کیجئے, قابل توب, توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر توبہ نہیں کرتے, شدید العقاب. اگر تم کہو میں لاچار ہوں, ذی طول. اگر تم کہو میں عاجز ہوں, ذی طول. مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہوں. اس میں جھگڑا کون کریں گے؟ الا الذین کفروا. کس چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ جھگڑیں گے؟ جادلو بالباطل, مقصد ان کے جھگڑے کا کیا ہوگا؟ لیدہدو بہ الحق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس خط کی قدر کر دی تو لوگوں, تمہارے لیے عرش کے فرشتے جو ہے وہ دعا کریں گے. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا, اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, آمنو, جو ایمان لائے, جنہوں نے مان لیا اللہ کی کتاب کو, عقیدے کی اصلاح کر دی, مانا قرآن کو. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا, پس بخش دیجئے ان لوگوں کو, تابوا, جو پلٹ آئے اور کتابوں سے, واتبعوا سبیلک, اور تمہارے راستے کی تابعداری کر دی, قرآن کی تابعداری کر دی. تو جو قرآن کے تابع ہو گئے, قرآن کے راستے پہ چل پڑے, تو عرش کے فرشتے ان کے لیے دعا کریں گے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں جگہ جاتا ہوں, وہاں پر فلاں پیر صاحب میرے لیے دعا کرے گا, فلاں مولوی صاحب ہے وہاں پر دعا کرتا ہوں, فلاں جگہ دعا ہوتی ہے تو دعا میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے قرآن کے سامنے بیٹھو تو تمہارے لیے عرش کے فرشتے جو ہے وہ دعا کریں گے. اور صرف قرآن والوں کے لیے نہیں, ربنا وادخلہم جنات عدن للذی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. صرف قرآن والوں کے لیے نہیں, بلکہ کس کے لیے؟ من آبائہم, ان کے والدین کے لیے. اے اللہ ان کے باپ کو بخش دے, اے اللہ ان کی ماں کو جو ہے وہ بخش دے. جس نے اپنے بیٹے کو کہا جا بیٹا قرآن کے لیے جاؤ, قرآن کے درس میں جو ہے وہ شرکت کرو, جا بیٹا میں دکان میں بیٹھوں گا تم قرآن کے لیے جاؤ. وَأَزْوَاجِهِمْ اور ان کے جوڑے, بیوی نے خاون کو کہا تھا جا میں گھر کے اندر جو ہے بچوں کی جو ہے دیکھ بھال کروں گی, تم جا کر قرآن کے درس میں شرکت کرو. خاون نے کہا بیوی تم جاؤ قرآن کے درس میں جو ہے وہ شرکت کرو. وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور اولاد, اولاد نے جو ہے اپنے بابا کو کہا تھا جاؤ ابو تم قرآن کے لیے جو ہے وہ جاؤ, ہم جو ہے وہ محنت اور مزدوری کریں گے, تم قرآن کے سامنے بیٹھو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ کیا, عرش کے فرشتے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. کیا ایسا کوئی کام آپ کو معلوم ہے کہ کرنے والا ایک ہو اور اس کی مزدوری جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ملتی ہو؟ مزدوری کرنے والا ایک ہے اور اس کی مجرت, اس کی مزدوری جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو مل رہی ہے, خود اس کو مل رہی ہے, اس کے والدین کو مل رہی ہے, اس کی بیوی اور خامن کو جو ہے وہ مل رہی ہے, اسی طرح جو ہے ان کی اولاد کو جو ہے وہ مل رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو, اگر اس خط کی جو ہے وہ قدر کر دی تو عرش کے فرشتے جو ہے وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, تمہارے جنت کی جو ہے وہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرما, اور صرف ان کو نہیں بلکہ ان کی باپ کو یعنی والدین, اسی طرح ان کی بیویوں کو, ان کے خاوندوں کو, اور اسی طرح جو ہے ان کے اولاد کو بھی اے اللہ جنت میں داخل کر جا. تو قرآن یہ ایک ایسی خط ہے, ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کو جو ہے اس کا ساتھ دے گا, اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے گا, تو اس کے مقام اور درجے کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو اللہ کون سے مقام اور درجے سے نوازے گا. تو سورت کے اندر اللہ رب العزت مسئلہ ذکر فرما رہے, فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اور ساتھ ہی جو ہے مسئلے ذکر فرما رہے, طریقہ جو ہے وہ سکھلا رہے تبلیغ کا. حامیم یہ حروف مقطعات سے ہے اور اس کے معنی اور مطلب جو ہے ایک اللہ رب العزت جانتے ہیں. ابھی اسی وجہ سے جو ہے اس رکوع کو ہم ختم کریں گے, کیونکہ کل اگر دوبارہ ہم اس کی جو ہے وہ شروعات کریں گے تو یہ باتیں ہم دوبارہ کریں گے پھر, اور آج اگر 10 منٹ جو ہے اس پہ گزرے گا ہمارا تو کل 1 گھنٹہ ہمارا اس پہ لگے گا, کیونکہ نیا آدمی اگر کوئی آ گیا جو کل کی آج کے درس میں نہ تھا, تو وہ اگر آ گیا اور میں نے اسی طرح جو ہے وہ ترجمے پہ اکتفا کیا تو وہ تو نہیں سمجھے گا کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے خلاصے کے طور پہ میں نے تو آپ کے سامنے پڑھا دیا, ابھی جو ہے وہ کیا ہے اس پہ ایک سرسری جو ہے ایک قسم کا تبصرہ کر رہا ہوں. حامیم اس کے معنی اور مطلب جو ہے ایک اللہ رب العزت کو معلوم ہے کسی اور کو نہیں. تنزیل الکتاب من اللہ, اترنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے. العزیز جو غالب ہے ہر کسی پر, العلیم جاننے والا ہے ہر کسی کا, غافر الذنب بخشنے والا ہے گناہوں کا, وقابل توبہ قبول کرنے والا ہے توبے کا, شدید العقاب سخت عذاب والا ہے, سخت عذاب دینے والا ہے. ذی طول, طول عربی کے اندر نعمت کو بھی کہتے ہیں اور طول عربی کے اندر قدرت کو بھی کہتے ہیں, طاقت کو بھی کہتے ہیں, بڑی طاقت والا ہے, بڑی نعمتوں والا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, الیہ المصیر اسی اللہ کی طرف المصیر واپسی ہے. ما یجادل فی آیات اللہ, جھگڑا نہیں کریں گے اللہ کی آیاتوں میں, الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا ہے. اللہ کی آیات میں الجھیں گے اللہ کی آیت میں جو ہے وہ جھگڑیں گے کون لوگ جو اس سے انکار کرنے والے ہیں. مومن کبھی اللہ کی کتاب میں نہیں الجھے گا. جھگڑا کرنے والے کون ہوں گے؟ کافر. تو آپ کہیں گے کہ پھر اللہ نے ان کو مالدار کیوں بنایا؟ قرآن میں الجھتے ہیں اور مال بھی دیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا یغررک تقلبہم فی البلاد, دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو تقلبہم ان کا گھومنا پھرنا فی البلاد شہروں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا یغررک تقلبہم فی البلاد, دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو تقلبہم ان کا گھومنا پھرنا. دیکھیے اللہ نے اس کے لیے لفظ تقلب کا استعمال فرمایا. اصل میں تقلب جو ہے کلام عرب کے اندر کہتے ہیں جب سام شدید گرمی کے موسم میں ریت پہ جب چلتا ہے تو اس کا ایک سائڈ جو ہے جب گرم ہو جاتا ہے تو وہ دوسری کروٹ پہ چلتا ہے. جب وہ سائڈ جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے تو وہ کروٹ تبدیل کرتا ہے. یہ کروٹ سام کا جو ہے وہ ریت گرم ریت کے اندر تبدیل کرنا اس کو کلام عرب کے اندر تقلب کہتے ہیں. تو سام کا اس طرح جو ہے وہ چلنا یہ مستی سے نہیں ہوتا بلکہ یہ کیا پریشانی سے ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کو دکھائیں گے کہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھوم پھر رہے, بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر جو ہے وہ رہتے, بڑے لہلاٹ ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ ان لوگوں پہ اللہ کی بڑی مہربانی, بلکہ ان کا یہ گھومنا پھرنا جو ہے یہ کیا ہے, یہ پریشانی پر مبنی ہے. ان کی زندگانی سے سکون کو اللہ نے جو ہے وہ لے لیا ہے. ان کی زندگانی کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, غیر مطمئن اور بے سکونی کے عالم میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ کیا کرے گزار رہے ہیں, پریشانی میں. آپ تو دیکھیں گے بڑی گاڑی کے اندر گھوم پھر رہا ہے, بڑے ہوٹل کے اندر کھاتا ہے, بڑا جو ہے وہ سوٹیڈ بوٹیڈ ہے, مگر کیا ہے, پریشان ہے, عاجز ہے, کمزور ہے. یعنی کیا پریشان ہے, بے سکونی کے عالم میں. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, بے اطمینان, یعنی غیر مطمئن ہے, اطمینان نہیں. کذبت قبلہم قوم نوح, جھٹلایا تھا ان سے پہلے اللہ کی کتاب کو قوم نوح علیہ السلام نے, نوح علیہ السلام کی قوم نے, والاحزاب اور گروہوں نے, من بعدہم ان کے بعد. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا, ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بعد قوم عاد, قوم سمود, اسی طرح اور فرعونی آئے, قوم لوط آئے, ان کا انجام کیا ہوا؟ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّتٍ, اور قصد کیا تھا, ارادہ کیا تھا ہر گروہ نے, بِرَسُولِهِمْ, اپنے پیغمبر پر, لیا خُذُوهُ, اس لیے کہ پکڑ لے اس کو, گرفتار کر لے اس کو, کہ اللہ کی کتاب کے بیان کرنے سے اس کو روک لے, توحید کے مسئلے کے بیان کرنے سے اس کو باندھ رکھے, حق کے پرچار سے جو ہے اس کو روکے. وجادلوا بالباطل, اور جھگڑتے تھے وہ لوگ بالباطل, باطل دلائل سے, باطل دلائل کے ذریعے سے. باطل دلائل کیا, جس طرح میں نے تفصیل کر دیا خلاصے میں, یہود کے اقوال, شیعوں کے اقوال, نصارہ کے اقوال, جھوٹی باتیں, موضوعی روایات, من جوروں کی باتیں, گمراہ پیروں کی جو ہے وہ بات. لیدہدو بہ الحق, مقصد ان کے لڑائی جھگڑے کا کیا تھا؟ لیدہدو بہ الحق, اس لیے کہ کمزور کر دے اس کے ذریعے سے حق کو, دبا دے اس کے ذریعے سے حق کو. حق کیا؟ اللہ کی وحدانیت. حق کیا؟ اللہ کی وحدانیت, پیغمبر کی رسالت, اللہ کی کتاب کی حقانیت. دیکھیے موبائل, ایک مرتبہ ایک آدمی کا موبائل بج جائے, یاد نہیں پڑتا انسان کو. ایک تو اس طرح ہے کہ بس اسی طرح کھلا رہے, اگر رنگ آئے تو پھر بند کر دوں گا, تو یہ تو بالکل غلط سی بات ہے. اور ایک اس طرح ہے کہ اگر کوئی کسی کو یاد نہیں ہے, اور اس کا موبائل جو ہے وہ کیا ہے, وہ رینکنگ پوزیشن پہ ہے. تو جب ایک کا موبائل جو ہے وہ بچ گیا تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے موبائل, جس کو یاد ہے کہ میں نے تو سائلنٹ موڈ پہ رکھا ہے, تو ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے موبائل کو جو ہے وہ چیک کرے. اگر جس نے سائلنٹ موڈ پہ کیا ہے تو کیا, اگر نہیں کیا ہے درمیان میں جو ہے وہ شک آئے تو چیک کر لو, یعنی کہ تمہارے پہ بھی رنگ آئے گا تو پھر ڈسٹربنس پھیلا ہوگی. تو یاد رکھیے قرآن کی مجلس میں ڈسٹربنس پھیلانا جو ہے کیا ہے, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کی جو ہے وہ بات تھی جو قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا شور مچاتے تھے, لوگوں کی توجہ کو جو ہے وہ ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش. والغوا فيه, کافر لوگ کیا کہتے قرآن کے اندر شور مچاؤ, تو یہ ڈسٹربنس جو ہے وہ پھیلانا کیا, اسی وجہ سے تو شریعت نے ہمیں روک لیا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو اطمینان سے سنو, پوری توجہ کے ساتھ فل اٹینٹیو ہو کے جو ہے قرآن کو سنو. اور اللہ رب العزت فرماتے وَأَنصِتُوا, استماع کانوں کے اندر آتا ہے, انصات جو ہے وہ کیا زبان کے اندر, زبان کو بند کرو, استماع کانوں کو جو ہے متوجہ کر دو, بالکل جو ہے وہ انصات کے معنی علماء کرام کرتے اپنے آپ سے پتھر بناؤ, ہلو بھی نہیں. صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو ہے وہ بیٹھتے تو اس انداز سے جو ہے وہ بیٹھتے کہ گوئے کہ سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں, کہ معمولی حرکت کرنے سے جو ہے وہ پرندے اڑ جائیں گے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا, وہ اسی پوزیشن میں جو ہے وہ بیٹھتے, ہلتے بھی نہیں بالکل. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ. تو میں نے پکڑ لیا ان کو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان کو پکڑ لیا جنہوں نے پیغمبر کو روکا, اللہ نے فرمایا میں نے ان کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب, پس کس طرح ہوا عقاب, میرا سزا, میری سزا, پس کس طرح ہوئی میری سزا, میرا عذاب. پھر اللہ کے عذاب کو دیکھ, اللہ کے پکڑ کو آپ دیکھ لیجئے, اِن نَبَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدَ, اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, اور اسی طرح لگ گئی ثابت ہوئی حکم تمہارے پروردگار کا, اللذین, ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا, انہم اصحاب النار, کی یقیناً یہ لوگ جہنمی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. اللذین یحملون العرش, وہ فرشتے, اللذین فرشتے, وہ فرشتے یحملون العرش, جو تابعدار ہے عرش کے, اٹھائے ہیں, جنہوں نے اٹھایا ہے عرش کو, یہ نمانی اٹھانے کے کیا تابعداری کے ہیں. جس طرح سورہ جمعہ کے اندر پانچ نمبر آیت میں ہے ان الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, تو حمل بمانی تابعداری. الذین, وہ لوگ, وہ فرشتے, یحملون العرش, جو تابعدار ہے عرش کے, اور وہ حولہ, جو اس کے ارد گرد ہے, یسبحون بحمد ربہم, پاکی بیان کیا کرتے ہیں, بحمد ربہم, اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور ایمان لاتے ہیں وہ بھی اس قرآن پر, ایمان لاتے ہیں وہ اس قرآن پر. تو فرشتوں کے ایمان کو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت اسی وجہ سے آئی کہ قرآن کی قدر و قیمت جو ہے وہ انسانوں کو اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس پر ایمان لانے والے عرش کے فرشتے ہیں, اور اے انسان تم ایمان نہیں لاتے, اس کے نہیں مانتے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, آمنو, جو ایمان لائے, جنہوں نے مان لیا قرآن کو, عقیدے کی اصلاح کر دی, عمل کی اصلاح کر دی, قرآن کو مانو. اور کیا کہتے ہیں عرش کے فرشتے, ربنا, اے ہمارے پروردگار, وسعت کل شیء, آپ پہنچ چکے ہیں ہر چیز کو, رحمتن, رحمت کے اعتبار سے, وعلمن, اور علم کے اعتبار سے, کوئی چیز آپ کے رحمت سے باہر نہیں, اور کوئی چیز جو ہے آپ کے علم سے جو ہے وہ باہر نہیں. تو اگر کوئی کہے کہ کافر بھی اللہ کے رحمت میں ہے, تو ہاں ابتدا میں ہوتا ہے, ہر کافر جو ہے وہ ابتدا میں اللہ کے رحمت ان تک پہنچ پاتی ہے, پیغمبر آتا ہے, اللہ کی کتاب اس کو پڑھ دیتا ہے. اسی طرح جانشین اور قائم مقام پیغمبر آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بعد میں جو ہے جب نافرمانی کر جاتا ہے تو رحمت غضب میں تبدیل ہوتا ہے. فاغفر للذین, پس بخش دیجئے ان لوگوں کو, تابو, جو پلٹ آئے آپ کی کتاب کی طرف, پلٹ آئے آپ کی کتاب کی طرف. وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور پیروی کر دی, چل پڑے, سبیلک, سبیلا کا, آپ کے راستے پر, قرآن کے راستے پہ چل پڑے, تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں, اے اللہ ان کو بخش دے. وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور بچا لیجیے ان کو عذاب جہنم سے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, اور داخل کر جائیے ان کو جنات عدن, جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ میں. نلتی, وہ جنت, وعدتا ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا ہے ان سے. ومن صلح من آبائیم, اور وہ جو درست ہوئے, ٹھیک ہوئے, من آبائیم, ان کے باپ سے, وازواجہم, اور ان کی بیویوں سے, وذریاتہم, اور ان کی اولاد سے. ابا باپ کو کہتے ہیں, باپ کے اندر جو ہے وہ ماں بھی داخل ہے, والدین. وازواجہم, جمع ہے زوج کی, زوج جوڑا کو کہتے ہیں, خاون کے لیے بیوی جوڑا, بیوی کے لیے خاون جوڑا. وذریاتہم, اولاد. انک انت العزیز الحکیم, یقیناً آپ, خاص آپ, غالب اور حکمت والے ہیں. وقیہم السیئات, اور بچا لیجیے ان کو السیئات, تکالیف سے. قیامت کے دن ان کے تکالیف سے بچا, عذاب سے بچا لیجیے. ومن تقی السیئات یومئذ, اور جس کو بچائے آپ تکالیف سے, یومئذ, اس دن کے, فقد رحمتا ہوں, تو یقیناً آپ نے مہربانی کر دی اس پر, جس کو اللہ جو ہے وہ قیامت کی سختیوں سے بچائے, قیامت کی تکالیف اور مصیبتوں سے جو ہے وہ بچائے, تو وہ کون ہے جس پر اللہ نے مہربانی کی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ ہے کامیابی العظیم, بڑی, یہ بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے کہ اللہ جو ہے کسی کو قیامت کی سختیوں سے جو ہے وہ بچائے. اللہ ہمیں جو ہے قیامت کی سختیوں سے بچائے.